İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız, daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, hoş safa geldin. Eğer ölü ağzından akmış ise tükrüğü, alt dudağı sarkmış ve kararmışsa hem yüzü, o kişi ihtimal ki şakavetle ölmüştür. Cehennemde yerini görmüş de üzülmüştür. Eğer ki ağzı açık, sanırsın ki gülüyor. Yüzü bal mumu rengi, güzel ve gülümsüyor. Büyük bir ihtimalle saadetli kişidir. Cennetteki yerini görüp de sevinmiştir. Melekler böyle ruhu cennet ipeklerine sararak iletirler âlâ-yı illiyyine. Bu meleklerin başı Hazreti Cebrail'dir. Birinci kat semaya o ruh ile yükselir. Kimsin diye sorulur. Der ki, ben Cebrail'im. Filan oğlu filandır yanımda getirdiğim. Onlar dahi derler ki, hoş geldi, safa geldi. İman ve itikadı doğru ve pek güzeldi. İkinci kat semaya çıkınca, kimdir denir. Cibril hem kendisini hem de onu bildirir. Onlar dahi derler ki, hoş geldi, safa geldi. Tadil-i erkan ile namaz eda ederdi. Üçüncü kat semaya daha sonra varılır. Aynı sual ve cevap orada da tekrarlanır. Onlar dahi derler ki, hoş safa geldi bu zat. Seve seve verirdi malından uşur zekat. Dördüncü kat semaya çıkılınca sonra da aynı sual ve cevap tekrarlanır orada. Derler ki, safa geldi, ne iyi Müslümandı. Oruçlarını tutup haramlardan kaçardı. Sonra beşinci kata varınca, kimdir denir. Yine aynı şekilde Cebrail cevap verir. Derler ki, safa geldi. Biliriz kendisini. Allah için yapardı o hac farizesini. Altıncı kat semaya varıp kapı vurulur. Yine aynı şekilde sual cevap olunur. Derler ki, safa geldi. Ederdi çok istiğfar. Yetim ve acizlere yapardı çok hayırlar. Oradan varırlar ki, Sidretül Münteha'ya, sual cevaptan sonra yükselirler oraya. Denir ki, safa geldi. Ne hoştur ki bu kişi, Allah rızası için yapıyordu her işi. Oradan da yükselir, nur ve zulmet, su ve kar, ateş deryalarından yukarılara çıkarlar. Bir nida olunur ki o sırada onlara, bu kimin ruhudur ki getirdiniz buraya? Cibril aleyhisselam bunu cevaplandırır ve der ki, evliyadan filan oğlu filandır. Denir ki, yaklaştırın daha da yakın olsun. Sonra nida olunur, sen ne iyi bir kulsun. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekdir bizlere, Allah'a davetinden. Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekdir bizlere, Allah'a davetinden. Ah Resulallah, Habiballah, Nebiallah, Şefiallah. Resulallah, Habiballah, Nebiallah, Şefiallah. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sen güneşsin, sen kamersin, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya yıldızısın, ey sevgili, ey Resul. Sen güneşsin, sen kamersin, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya yıldızısın, ey sevgili, ey Resul. Ah Resulallah, Habiballah, Nebiallah, Şefiallah. Resulallah, Habiballah, Nebiallah, Şefiallah. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Ey bizden seçilen elçi, yüce davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili, hoş geldin. Ey bizden seçilen elçi, yüce davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili, hoş geldin. Ah Resulallah, Habiballah, Nebiallah, Şefiallah. Resulallah, Habiballah, Nebiallah, Şefiallah. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bilmek ve inanmak. Dinin aslı bilmek değil, inanmaktır. Herkes bilgisini iman zannediyor, bu yanlıştır. İnanmak çok farklıdır. İmanın kaynağı kalp, bilmenin kaynağı ise beyin, yani akıldır. Beyin ölürken zaten çalışmaz. O nur kalpte olur. Mesela beyin ölümü gerçekleşen bir kimsenin beyni durur ama kalbi çalışır. Dolayısıyla kalbinde sevgi olan, Allah'a imanı olan kimse unutup hatırlamasa bile kalbi yine çalışır, yine inanır. Kalbin temizliği çok önemlidir. Bu da ancak temiz insanların sohbetlerini dinlemekle ve kitaplarını okumakla kazanılır. Kişinin kendisi temiz değilse, yazıları, konuşmaları doğru da olsa kalbi karartır. Çünkü kalp bardak gibidir ve içinde ne varsa o çıkar. Onun için içeceğimiz suya ve nasıl bir bardaktan içtiğimize çok dikkat etmeliyiz. İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi evliya zatların yazdığı, hazırladığı kitapları okumalıyız. O kitapların satırları arasında büyüklerin ruhaniyeti vardır. İnsan farkında olmadan kalbinin temizlendiğini hisseder. Kalp temizlenince de insan imanla ölür. İmanlı veya imansız ölmek kalbe bağlıdır. Kalbin temizliği imanla gitmenin işaretidir. Kalbin günahlarla kirlenmesi son nefeste felakete sebep olur. Bu yolda inanmanın, teslimiyetin önemi büyüktür. Bir talebe hocasına kalbinin hasta olduğunu söyler. Hocası, merak etme, ameliyat yaparız buyurur. Nasıl olacak efendim diye sorar. Gece saat 3'te inşallah buyurur. Talebe ameliyata hazırlanır. Aklını bırakır, bunun bir latife veya mecaz olabileceğini bile düşünmez. O gün yıkanır, temizlenir, her şeyi hazırlar. Gece saat 3'te hocasının bulunduğu yere gelir. Hocasının uyuduğunu görünce gider. Ertesi gün talebe biraz değişmiş halde gece ameliyat olamadığını söyler. Hocası, dün gece yorgundum, bu gece inşallah. Fakat senin uyanık olman şart değil. Sen uyurken de bu ameliyat mümkündür, merak etme buyurur. Talebe o gün bir arkadaşıyla konuşurken bu durumu sevinçle anlatır. Bu gece ameliyat oluyorum der. Arkadaşı durumu anlayınca o ameliyat başkadır. Sana özel dua eder, onun duası ameliyat gibidir. Sen onun duasını al yeter der. İşte eskiden büyüklerin talebeleri böyle inanmış, teslimiyet sahibi kimselerdi. Biz de her fırsatta o büyük zatları hatırlayarak onların dualarına ve feyizlerine kavuşmak için çalışmalıyız. Helal kazanıp helal yemeye çalışmalı. Helal lokmayla beslenen vücudun en büyük istifadesi kalbin nurlanmasıdır. Çünkü kalp çok hassastır. Kalp bir kuvvettir, madde değildir. Madde olsa tek başına bulunabilirdi. Kalp yürekte bulunur. Tıpkı ampulün içinden geçerek o ince tellerin ışık vermesi gibidir. Orada elektriğin gelip gitmesi diye bir şey yok. Sadece o tellerin ısınmasından ışık teşekkül eder. Nefs de, akıl da böyledir. İnsan başlangıçta aldığı zevkin nefsten mi, kalpten mi geldiğini ayıramaz. Halbuki bu iki zevk çok farklıdır. Biri cennete, diğeri cehenneme götürür. Bunları ayırmak zordur. Fakat insan ibadet yapıp Allahü Teala'nın ismini çok zikredince kalp yavaş yavaş nefsin etkisinden ayrılıp kendi zevkini bulmaya başlar. Nefs ise kendi zevkine devam eder. Kalp kendi zevkinden habersizken yapılan ibadetler sebebiyle büyüklerin sohbetlerini dinlemenin ve kitaplarını okumanın gerçek zevk olduğunu yavaş yavaş anlar. İşte bu zevkler diğer zevklerden ayrıldığı zaman hakla batıl ayrılmış olur. Şu halde kalbin bu zevkleri ayırabilmesi için kuvvetli olması lazımdır. Onun gücü ve kuvveti ibadetleri yapmakta ve haramlardan sakınmaktadır. En kıymetli, en güçlü ilaç da sohbettedir. İmam Rabbani Hazretleri hiçbir üstünlük, hiçbir şifa sohbetinki kadar tesirli olamaz buyuruyor. Çünkü sohbet insanın bütün organlarına hitap eder. Büyük zatlardan bahsedildiği için onların ruhaniyetleri sohbetin olduğu yere gelirler. Biz bilsek de bilmesek de, anlasak da anlamasak da insan o ruhlardan istifade eder. Karpuz güneşten aldığı enerjiyle olgunlaştığını bilmediği gibi büyük zatlardan çok bahsedilince veya bahsedilen yerlere gidince insanın kalbi yavaş yavaş kendine gelir, kendini tanımaya ve doğruyla eğriyi ayırmaya başlar. Bir gün yaşlı bir akrabası mübarek bir zata, "Efendim, siz hocanızdan çok bahsediyorsunuz. Hocanızdan ne istifade ettiniz, neler öğrendiniz ki bu kadar çok sevip anlatıyorsunuz?" diye sorunca, o büyük zat, "Kim sevilir, kim sevilmez, hak nedir, batıl nedir bunu öğrendim. Bu da bana yetti." buyurur. Hayatım Roman. İkiz bebeğin ölümü. Ben ve hanımım çocukları çok severiz. Allah ömür versin, biri kız, diğeri erkek, iki evladımız var. Ama biz bir de ikiz çocuklarımızın olmasını istiyorduk. Şimdiye kadar bütün dualarımızı kabul ettiğine inandığımız Rabbimiz bu duamızı da kabul etti. Çok sevinmiştik. Fakat doktorun erken doğum olabilir uyarısı üzerine dikkatli olmaya başladık. Onun uyarılarını dikkatle dinliyor, hiçbir yanlış yapmamaya çalışıyordu. Bir gün hanımım iş yerime telefon etti. Durumu ağırlaşmış, hemen eve gelmemi istiyordu. O telaşla eve nasıl gittiğimi, hanımımı hastaneye nasıl yetiştirdiğimi inanın hatırlamıyorum bile. Doktorun sözleri bizi heyecanlandırmıştı. Erken doğum gerçekleşecekmiş. Artık benim için hummalı saatler başlamıştı. Derken ameliyathanenin kapısı açıldı ve hemşire kucağında iki minik yavrumuz da gözüktü. Aman Allah'ım, ne güzel şeylerdi. Az sonra da doktor gözüktü kapıdan. Gözünüz aydın Osman Bey. Teşekkür ederim doktor. Çocukları gördünüz mü? Evet. Az önce hemşirenin kucağında giderlerken gördüm. Eşim nasıl? Durumu iyi mi? Merak etmeyin, gayet iyi. Birazdan odasına çıkaracaklar. O zaman görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yarım saat sonra eşim ve iki küçük yavrumla odadaydı. Fakat birden ikizlerden biri hırıltılı sesler çıkarmaya başladı. Hemen hemşireyi çağırdım. Küçük yavrumuzu güveze aldılar. Onu görmeye gittiğimde aynı güvezde bir bebek daha vardı. Yandaki güvezde de bir başka bebek. Ertesi gün doktor hanımın ve diğer bebeğin çıkabileceğini ama güvezdeki bebeğin 3 gün daha hastanede kalması gerektiğini söyledi. Ben de hastane masraflarını ödedikten sonra eşimi ve diğer bebeği alarak eve geldim. Öğleden sonra hastaneden bir telefon geldi. Alo. Osman Bey, siz misiniz? Evet, benim. Ben Doktor Mehmet Bey. Çocuğunuzla ilgili ciddi bir durum var. Hemen gelebilir misiniz? Aman Allah'ım. Yoksa çocuğumuza bir şey mi oldu? Osman, ne oldu? Hemen gelebilirseniz iyi olur. Geliyorum. Hemen geliyorum. Ne oldu söylesen Allah aşkına, yoksa çocuğumuz... Dur hanım, dur, hemen telaşlanma, bir şey olduğu yok. O halde neden hemen geliyorum dedin? Ne olur söyle Osman, acı bir haber mi, ne olur? Yok canım, ne kadar da telaşlısın. Herhalde ilaç falan isteyecekler, onun için çağırıyorlardır. Ne olur beni de hemen ara, olur mu? Tamam, merak etme, öğrenir öğrenmez hemen seni ararım. Doktorun sesinden kötü bir haber alacağımı anlamıştım. Bu yüzden de hastaneye tek başıma gitmeye cesaret edemedim. Alt katta oturan babamı da alarak aceleyle hastaneye gittik. Tahmin ettiğim kötü haberi almıştım. Küçük yavrumuz ne yazık ki vefat etmiş. Yıkılmıştım. Ama daha da kötüsü, bunu eşime nasıl söyleyecektim? Çocuğumu son kez görmek istedim. Küçücük cansız bedeni hala güvezde duruyordu. Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Birden gözüm yavrumun yanında yatan bebeğe takıldı. İçimden bir sıcaklık yayıldığını hissettim. Sanki bizim çocuğumuz oydu, ölmemişti. Hemen hemşirenin yanına gittim. Hemşire hanım. Buyurun. Şu bebek bizim diğer ikize ne kadar benziyor? Diyorum ki, yani bir karışıklık falan olmasın sakın. Sizi anlıyorum. Gerçekten de zor bir durum. Ama söylediğiniz gibi bir karışıklığın olması mümkün değil. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Bebeğimizi eve götürmeye cesaret edemedim. Babamla birlikte hemen defin işini gerçekleştirmiştik. Eve gitmek ne kadar da zordu. Ama ne yapabilirdim ki? Saatler sonra eve gittiğimizde eşim durumu anlamıştı bile. O feryadı hala kulağımdadır. Dünyamız yıkılmıştı. Gece bir türlü bitmek bilmiyordu. Ertesi gün iş yerime gidip birkaç gün izin almaya karar vermiştim. Bu halde ne ben çalışabilirdim, ne de eşimi yalnız bırakabilirdim. Sabah işlerimi halledip hemen eve döndüm. Öğleden sonra hastaneden bir telefon daha geldi. Alo. Osman Bey, ben Doktor Mehmet Bey. Buyurun Mehmet Bey. Size inanamayacağınız bir haberim var. Hayırdır? Büyük bir yanlışlık olmuş. Ölen bebek bir başkasına aitmiş. Nasıl? Sizin çocuğunuz hala yaşıyor. Durumu da düzeldi. Gelip hemen çocuğunuzu alabilirsiniz. Ne diyorsunuz doktor bey? Yani evladımız hayatta ölmemiş öyle mi? Evet. Hayatta ve babasının gelip onu almasını istiyor. Aman tanrım. Çok teşekkür ederim. Bu duyguyu anlatabilecek hiçbir kelime olduğunu sanmıyorum. Eşim ve ben sanki yeniden doğmuştuk. Bebeğimiz gayet sağlıklı. Şimdi evimizde 4 çocuğumuzun neşeli çığlıkları yankılanıyor. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiallah, ya Şefiallah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kulu. Şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsünün üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmeti Hak'tan dileyen, adı güzel kendi güzel Muhammed. Miraç'ta ümmeti Hak'tan dileyen, adı güzel kendi güzel Muhammed. Ben neyleyeyim? şeksiz. Sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Din düşmanları ve vatan hainleri hakkında kötü söz söyleyip onların art niyetli olduklarını belirtmek amacıyla bazı arkadaşlarla kendi aramızda konuşuyorduk. Bu sırada bu sözlerimizi duyan bir başkası, Peygamber Efendimiz bile kafirlere beddua etmemiş, siz niye böyle yapıyorsunuz gibisinden birkaç şey söyledi. Bu konuda ona ne dememiz gerekir dedi. Şimdi kitaplardan yazılmadık bir şey bırakmamış Ehl-i Sünnet alimleri. Mesela buyuruyor ki insanlara musallat olan iblis, ateşten yaratan bir varlıktır. Allah-u Teala buna izin vermiş, ömür vermiş. İnsanlar musallat oluyor. Onlara vesvese veriyor. Yoldan çıkartmaya çalışıyor. Ve hani lanet edilmiş, tard edilmiş daha doğrusu. Fakat Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki tard edildiği halde iblise bile lanet okumak ibadet değildir. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam, yani orada o ikaz eden şahsın dediği gibi beddua ettiği çok nadirdir. Çok açıkça aynı şekilde böyle Müslümanlara zulmetmiş, çok kimsenin aynı şekilde ölmesine sebep olmuş olanların dışında, insanların Müslüman olmasına mani olanların dışında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beddua ettiği de görmemiştir. Beddua etmek caiz ise de tercih edilen, yani affetmek diye kitaplarda bildiriliyor. Şimdi bu konudaki bildirilenler tabii detay ve geniş bir şekilde bilgi veriliyor. Biz zamanımız dar olduğu için ön bilgi olarak bunlar verdikten sonra bir de ister aynı şekilde Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, ister din düşmanı olsun, kim olursa olsun, bunların hakkında konuşmaya gelince İmam-ı Gazali Hazretleri İhya kitabında, Muhammed Hatimi Hazretleri Berika kitabında, hatta bu Hakikat Kitabevi'nin yayınlamış olduğu İslam Ahlak kitabı, Muhammed Hatimi Hazretleri'nin Merika kitabından alınarak orada gıybet konusu anlatılırken belli ölçüler bildirilmiş. Orada buyuruyor ki herhangi bir kimsenin, bir Müslümanın duyduğu zaman üzüleceği, dünyevi olsun, dünyaya ait olsun veya ibadetlere ait olsun, bir hatasını, bir kusurunu gıyabında, arkasında söylemek gıybettir, haramdır, büyük günahtır buyuruluyor. Ancak orada bir istisna var. Din düşmanlarının, İslamiyet'e zarar verenlerin veya İslamiyet'i yanlış anlatanların, bidat ehlinin veya böyle hani tanınmış olan, bidat ehli olarak, zındık olarak, din düşmanı olarak tanınmış olanları, vatan hainlerinin veya vatana ihanet edenleri deşifre etmek, anlatmak, bunlara izin verilmiş. Ama burada da bir kayıt var. Nedir? İnsanları bunların şerrinden korumak, bunların zararından korumak, bunların aynı şekilde düşüncelerine kapılmamak konusunda onları bu zarardan korumak için bunları deşifre etmek, bunların kötülüğünü anlatmak, bildirmek caizdir, gıybet olmaz buyuruyor. Hatta orada sadece bunlar değil, mesela insanları alışverişte aldatanlar, hileli malları sağlam diye satanlar, bunları da deşifre etmek. Ama işte deşifre ederken ölçüyü tutturmak gerekir. Yani baktık ki insanlar bu tanımıyor. A diyoruz işte, A firması, B firması, C firması neyse, bunlar hileli mal satar. Yoğurdu şöyle yapar, sütü böyle yapar, kumaşları şöyle şöyle yapar, işte elmaları böyle böyle yapar, balın içerisine bilmem ne katar, neyse. Bunları söylemek, bunları deşifre etmek, öbür insanları bunların zararından korumak niyetiyle, diğer insanları bunların zararından korumak niyetiyle bunlar caizdir. Hanım, bunu böyle değil de kendi aramızda zaten aynı şekilde din düşmanlarını hepimiz biliyoruz, tanıyoruz. Oturduk lanet ediyoruz. Yani onun bir faydası olmaz böyle diyor. Hatta şeytana bile otursan sabahtan akşama kadar eline tesbih alsan, işte lanetullah, lanetullah, lanetullah diye çeksen, buna bir ecir, sevap verilmez böyle diyor. Şeytan böyle denince gülermiş. Ben zaten lanet edildim ki, ben zaten kovuldum ki. Ama şeytanı aynı şekilde perişan edecek iş yapmak. Nedir şeytanı perişan edecek iş yapmak? Kur'an-ı Kerim okumak. Kaza kalan namaz borcumuz varsa kaza kalan namazlarımızı kılmak. Ve bize lazım olan fıkıh bilgilerini, ilmihal bilgilerini öğrenmek için fıkıh kitabı açıp okumak. Ve din büyüklerinin hayatlarını okumak. Müslümanlar bir araya geldiği zaman Allah-u Teala'yı hatırlamak. Allah-u Teala'yı sevenlerden, Allah-u Teala'yı aynı şekilde bize hatırlatanların hayatlarını okumak, kitaplarını okumak, sözlerini okumak bu şeytanı kahreder. Lanetin bir faydası olmaz. Din düşmanların da oturduk anlatıyor size. Falan var ya şöyle din düşmanı şöyle alçaklık da böyle namussuz da böyle şey de falan da feşmekanda. Ne kazandık elimize? Zaten siz de tanıyorsunuz, ben de tanıyorum. Hani siz bilmeseniz ben size anlatmış olsam demin ki o Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarındaki yazdığı bölüme girer. Nedir? Ha, siz tanımıyorsunuz. Onların zararından sizi korumak için ben anlatıyorum. Bu niyetle anlatıyorum. Tamam, o oldu. Ama siz de tanıyorsunuz, ben de tanıyorum. Oturmuşuz, haberi konuşuyoruz. İşte o şöyle alçak, ya şöyle alçaklığı da var, ya şöyle zındık, böyle zındıklığı da var. İyi de biz ikimizden başka ikimiz de zaten tanıyoruz bunu. Bunu konuşmanın bir alemi yok ki. Ne oldu? Ecir mi kazandık? Hayır. Ama Allah-u Teala bize ömür olarak vermiş olduğu o zamanı lüzumsuz şeyle geçirdik, faydasız şeyle geçirdik. Halbuki biz orada onların zaten din düşmanı olduğunu biliyoruz. Onlara karşı yapılacak işleri aynı şekilde konuşuyoruz. Ha, bu din düşmanlarına karşı işte Ehl-i Sünnet alimlerinin yazmış olduğu bu kitaplar var. Ha, bunları okuyacağız. Önce kendimiz aynı şekilde bunu öğreneceğiz. Sonra da insanları bu din düşmanlarının şerrinden koruyabilmek için bu kitapları, bu yazıları neyse bu insanlara ulaştıracağız. Ha, o zaman olur. O zaman olur. E oturdun sen lanet ediyorsun. Hani dinleyicimiz orada. Yani biz din düşmanlarından bahsediyorduk. Onlara beddua ediyorduk falan ama yani bu kötü bir şey miydi? Faydası da yok ama. Yani oradaki ikaz eden adamcağız, ikaz eden adamcağız yani şeyi var. Hani başka alternatif söyledi söylemedi onu bilemiyoruz da. Onun söylemiş olduğu söz yaban atılı cinsten değil. Ha, insan nefsine ağır gelir. Ya biz yanlış bir şey mi yapıyorduk diye hemen savunmaya geçer ama yani ortaya koyduğun zaman faydalı bir şey de yapmıyordun. Faydalı bir şey de yapmıyordun. Zaten oradakilerin hepsi onların din düşmanı olduğunu biliyor. Beddua etmek, lanet etmek aynı şekilde bir şey kazandırmaz ki. Allah Teala onlara fırsat vermesin dersin. Dua ederken aynı şekilde ya Rabbi din düşmanlarına fırsat verme diye dua edersin. Tamam. Yani Müslümanlara zararını aynı şekilde Müslümanlar onların zararından muhafaza eyle ya Rabbi diye dua edersin. Ama duaya yapışırken, dua ederken de Allah Teala yarattığı sebeplere de yapışmalı. Yani panzehir olan Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını da insanlara ulaştırmalı. Ha söyledin anlattı falan ama adamın elinde ilaç yok. İlaç Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları. Ha bunları okuduğu zaman kendini aynı şekilde korur. Mesela Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu Faideli Bilgiler kitabı var. Orada mezhepsiz ve zındık olanların halleri açık net bir şekilde uzun uzun geniş geniş anlatılmış ve cevap da verilmiş. Ondan sonra İngilizlerin aynı şekilde yapmış olduğu Müslümanlar üzerindeki yapmış olduğu tahribatı anlatan İngiliz Yasu diye bir kitap yayınladı. Hakikat Kitabı bir. Nasıl çalışmış, nasıl insanları elde etmek için uğraşmışlar ve hedefler nelerdir? Orada belli. Bunlar aynı şekilde okursun, öğrenirsin. Ha, bu taktiklere veyahut da bu şekilde bunları sunanlara o zaman kanmazsın, aldanmazsın ve onların hilelerini de bertaraf edersin. Yoksa oturmuşsun, lanet ediyorsun, beddua ediyorsun, bir fayda hasıl olmaz efendim. Bir başka soru. Kur'an-ı Kerim okurken teganni etmek haramdır deniyor. Ben bu teganni konusunu anlayamıyorum. Nasıl okursak teganni olur? Efendim teganni iki türlüdür diye anlatılıyor kitaplarda. Mesela Tam İlmi Hasadeti Ebedi kitabı Kimya-i Saadet'ten alarak da aynı şekilde oradan nakletmiş. Teganni ve müzik bahsi var. Uzun uzun aynı şekilde anlatılmış orada. İmam-ı Gazali Hazretleri İhya kitabında da Kimya-i Saadet kitabında da aynı şekilde. Zaten Kimya-i Saadet İhya'nın hülasasıdır. Özetir mahiyetinde aynı şekilde bildiriliyor. Orada da aynı şekilde izah edilmiş ve anlatılmış. Mesela şuna da tegani deniyor. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde öğrendi. Tecvid bilgilerini öğrendi. Metleri öğrendi. İhvasını, isharını öğrendi. İdgamını öğrendi. Bunlara uyarak sesi de güzelse ve tecvid kaidelerini çiğnemeyerek, tecvid kaidelerine uyarak ama ezgili bir sesle, Türk çağırır gibi değil, şarkı çağırır gibi ezgili bir sesle, Kur'an-ı Kerim'i hüzünlü bir sesle okuması, bu da tegannidir, bu caizdir, tavsiye edilmiştir. Ama öbür türlü, yani tamam Kur'an-ı Kerim okumasını biliyor, tecvid kaidelerini de biliyor ama şarkı kalıplarına uyduruyor. Yok Hicaz makamıydı, Hüzzam makamıydı, Acem Aşırandı falan neyse. Bu makamlara uyduruyor, bu kalıplara uyduruyor. Bakıyorsun o kalıba uyması için tecvid kaidelerinin çiğnenmesi gerekiyor. Çiğniyor adam. Ezanı mesela diyor ki Hicaz makamında okuyacağım falan. Sabah makamında okuyacağım. Ama mesela ezanda da dört elif miktarı çekilecek yerler var. O dört elif miktarı çektikten sonra uf anam ne dört elif mi ne? Ay boy ne? Yani atın kişnemesi gibi ilave edip duruyor. Dört çarpı dört oluyor. Dört çarpı dört oluyor. Ya şimdi bu teganni. Haram olan, yasak olan bu. Haram olan, yasak olan bu. Yoksa mesela şeyde Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri herhalde böyle talebelerini anlatırken İngilizler Mısırlıların her şeyini aldılar din iman olarak ama demiş Kur'an-ı Kerim okuyuşlarını söküp alamadılar. Şimdi onu da bozdular. Gerçi de Mısırlılarda da şabı. Ben çocukluğumda hatırlarım ortaokula falan giderken böyle radyoda bir Mısır radyosu vardı. Üç aylar girince orada bir hafız Kur'an-ı Kerim okurdu. Bayılırdım onun okuyuşuna. Onu dinlerdim uzun zamanlar böyle. Sebebine gelince inişli çıkışlı okumuyor. Sesi mahzun hüzünlü bir ses. Bir de tabii kendisi de aynı şekilde ana dili Arapça olması sebebiyle harfler çok güzel çıkıyor. Tecvid kaideleri de çok güzel uyuyor. Çok güzel uyuyor. Bağırıp çağırmıyor. Bağırıp çağırmıyor. Ne iniyor ne çıkıyor. Ne rastı ne hüzzamdı ne şeydi. Hüzünlü bir ses. Yarım saat boyunca ne seni yoruyor ne kendisi yoruluyor. Çünkü insan bağırdıkça, sesi inişte çıktıkça, şey yaptıkça gırtlağı aynı şekilde sıkılıyor. O öyle yapmıyordu. Tabii o zamanlar ben bilmiyordum, hoşuma gidiyordu. Sonra işte bu Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin diye nakledilmişti. O sözü de işitince ha dedim demek ki kitaplarda da tanımı ve tarifi var. Okuyuş o şekilde, o da tegannidir. Ama o teganni men edilmemiş. Tecvid kaidelerine uyarak ve o kaideleri çiğnemeden, harflerin uzatmasına harfe harf katmadan daha doğrusu hüzünlü, masum, güzel sesle tilavet etmek, ezgili bir sesle Kur'an-ı Kerim okumak tegannidir, bu caizdir, bu metsine edilmiş. Ama şarkı kalıplarına uydurarak, şeyde çok özür dilerim de, Fatih'te siz de oturmuştunuz. Geç şimdi pek kalmadı o seyyar satıcılar. O seyyar satıcıların da mesela soğan, domates sevmeleri vardı falan. Pencereye çarptım dinlerdim. Nasıl ya? Zaten bir soğan der tamam soğan diye anlayınca kadar akla karayı seçerdi. akla karayı seçerdi falan. Şimdi hani bu misal vermemin sebebi bazı kimseler mesela hoparlörle neyse vakti ilan edecek. Ya Mustafa bir başlıyor falan. Ay aman efendim. Ya ne yapıyorsun sen? Ne okuyorsun? Hayale felah. Bitti. O kadar yer fazla çekinme. Dört elif miktarı çektin. Hayale salah. Tamam dört elif miktarı çektin. Bitti o. Evet işte Allahu Ekber de bile. Allahu Ekber. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? Olmadı o. Ezan kelimeleri net bir şekilde ifade edilecek. Tecvid kaidelerine uygun. Bu men edilen, yasak edilen, haram edilen bu. Manayı da değiştiriyor. Harfe harf ekliyor. Haram olan ve günah olan bu. Öbürüsü tavsiye edilmiştir, caizdir. Bir başka soru. Lazer epilasyon yaptırmak haramdır diye duydum. Doğru mu? Gerekçesi de lazer deriyi yakıyormuş. Deriyi yakmak caiz değilmiş. Bu yüzden harammış. Şimdi lazer deriyi yakıyor yakmıyor onu bilmiyorum. Erbabını aynı şekilde sormak gerekiyor. Niçin yapıyor onu? Tüyleri aldırmak için. Yani yok etmek için. Tamam tüyleri yok etmek için de. Şimdi erkek için koltuk altları var. Temizlenmesi gerekir. Avret mahalli var. Bunlar jiletle alınır. Hadi diyelim böyle bir yolla da aynı şekilde kendisi becerebildi yaptı. Bir başkasına avret mahallini açamaz. Koltuk altını gösterebilir ama avret mahallini açamaz. Yok efendim bunlar karı koca ikisi de aynı şekilde bu işi yapıyorlar biliyorlar. Kadın kocasının, erkek de aynı şekilde, hanımının aynı şekilde mahrem yerlerindeki tüyleri bu şekilde izale ettiği bir mahsur söz konusu değil. Bir mahsur söz konusu değil. Peki haram olan nedir? Haram olan avret yerini açıp başkasına göstermesidir. Haram olan odur. Yani bir haram lafı var ama yerli yerinde kullanmamışlar onu. Bir başka dinleyicimiz diyor ki 3 sene birisiyle internet üzerinden görüştüm. Ben onu bıraktım ama o beni bırakmıyor şimdi. Ne yapabilirsiniz bilmiyorum ama bana yardım edin demiş. Olur. Gelelim biz imece usulüyle. Dövelim. Peki onu görüşmeye başlamadan önce sordun muydun? Yok. Sormadım. Şimdi 3 sene bir de yani. Hem de 3 sene. Ondan sonra şimdi bu beni bırakmıyor. Gelin beni aynı şekilde benden bunu alın. Benden bunu alın. Tövbe istiğfar etsin. Yapmış olduğu işin yanlış olduğunu idrak edince, tövbe istiğfara devam edince onu sana yüzünü ahirete çevirsin. Elini atsın, dua etsin. Allah-u Teala küllü şeyin kadirdir. Tövbe istiğfar eder. Samimi olursa Allah-u Teala ona musallat olan o kimseyi de ondan uzaklaştırır. Onu da hidayetine aynı şey, hidayeti için dua etsin. Bir başka dinleyicimiz de şunu sormuş hocam. Biz üzüm hasadı yapıyoruz. Ancak diyor bu üzümler, topladığımız üzümler şaraplık üzümler. Bize bir günah olur mu? Şimdi üzümün ismini öyle şaraplık üzüm derler de ama üzüm illa aynı şekilde şarap olacak manasında değil. Çünkü hatta Muhammed bin Kutbettin'in Zikâ Hazretleri Mızraklı İlmihal'de bile yazmış onu. Fıkıh kitaplarında var. Şarap fabrikasına üzüm satmak caizdir diye. Şimdi bizi dinleyenlerden bazıları oha gördün mü bak işte hoca şarap fabrikasına üzüm satıyor diye aynı şekilde söyleyen de olur. Halbuki onun bir izahı da var. Şarap fabrikası sirkete yapıyor. En güzel sirke de şaraptan olur. Şarap sirkesi. Çok kimse bunu da bilmez. Bilmediği için de ya de bu sirke şaraptan olmuş bunu şey yapmayalım. Halbuki bugün mesela ortaokul ve liselerde fizik kimya okutuluyor. Kimyasal değişim, fiziksel değişim. Tabii değişimler anlatılıyor. Ya o alkole dönmeden sirkeye dönmez ki. Önce alkole dener. İster bu elma sirkesi olsun, ister üzüm sirkesi olsun, ister armuttan yap, ister hurmadan yap. Önce bu kendi içerisinde bir alkole dönüşüyor. Alkolden de aynı şekilde sirkeye dönüşüyor. Sirkeye dönüştükten sonra alkol olmaz artık o. Ama alkol sirke olur. Ve en güzel sirke de mesela şarap sirkesi diye satılır. Doğru. Yanlış değil ki o. Ya şaraptan sirke mi olur? Ya arkadaş zaten bütün sirkeler şaraptan dönüyor. Oraya dönüyor. Kademeli bir şekilde geçirdiği evre onun o. Dolayısıyla bir kimse aynı şekilde üzüm ekip şarap fabrikasına bunları satmış olsa orada aynı şekilde sirke de yapılıyor bu. Ha bizzat aynı şekilde kendisi şarap imal ediyorsa o zaman caiz olmaz tabii. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.